Nobla dla Francuza Patricka Modiano. Mamy do czynienia z klasyczną literaturą francuską, z prozą pytań egzystencjalnych. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na drodze w Przybędze koło Żywca 2 lata temu. Kierowca dostał 6 lat więzienia. PiS, Solidarna Polska i Polska Razem wystawiają wspólne listy w wyborach do sejmików wojewódzkich. Francuski pisarz Patrick Modiano z literacką Nagrodą Nobla. Jego powieści są krótkie, wiele z nich ledwo przekracza 100 stron. Pisze prostym językiem, ale nietypowa jest kompozycja dzieł. Modiano koncentruje się na pamięci, tożsamości i czasie, a pochodzi z rodziny belgijsko-włosko-żydowskiej, mówi krytyk literacki Tadeusz Lewandowski. Pochodzi z rodziny niejednolitej etnicznie. Patrick Modiano jak gdyby szuka własnej tożsamości. Całe jego pisanie, związane zresztą bardzo z osobą ojca, do pewnego stopnia autobiograficzne, obraca się w kręgu właśnie tożsamości, tego kim ja jestem wobec świata. W rezultacie mamy do czynienia z klasyczną literaturą francuską, z prozą pytań egzystencjalnych. Frédéric Caston z Instytutu Francuskiego nie jest zdziwiony przyznaniem nagrody Patrickowi Modiano. We Francji jest bardzo znany, bardzo dobrze oceniony, a faktycznie zagranicznie dużo mniej. Więc jako Francuz nie jestem specjalnie zdziwiony. Myślę, że jego powieści mają dużo do powiedzenia. Bardzo często to są czasami intymne takie książki. Patrick Modiano jest autorem 30 dzieł, głównie powieści, ale pisał też dla dzieci i tworzył scenariusze filmowe. W języku polskim ukazały się m.in. Nawroty nocy, Ulica ciemnych sklepików i Przejechał cyrk. 5 lat więzienia dla kierowcy niesprawnej ciężarówki. Taki wyrok zapadł w sądzie okręgowym w Bielsku-Białej w głośnej sprawie wypadków Przybędzy koło Żywca. W marcu 2012 roku zginęło tam 8 osób, a 10 zostało rannych. Kierujący ciężarówką z naczepą Janusz S. zderzył się z busem, którym z pracy wracali górnicy kopalni Mysłowice Wesoła. Prokurator domagał się 6 lat więzienia. Obrona wnioskowała o uniewinnienie. Sąd był innego zdania. Sędzia Wojciech Paluch. Tego typu przestępstwo jest bardzo trudnym przestępstwem do zdefiniowania właściwej i sprawiedliwej kary. Bo z jednej strony mamy do czynienia z przestępstwem nieumyślnym. No skutki jakby nie powinny być bezpośrednio brane pod uwagę, bo skutki są w dużej mierze wynikiem przypadku. Sąd uznał, że kara w granicach mniej więcej połowy górnego zagrożenia jest tu karą sprawiedliwą. Dodatkowo sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów przez oskarżonego na okres 6 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Janusz S. nie pojawił się na rozprawie, a jego obrona prawdopodobnie złoży apelację. W Sejmie początek prac nad ustawą, która ma zapewnić, że Skarb Państwa nie straci od nowego roku wpływów z podatków nałożonych na zagraniczne koncerny działające w Polsce. Media wyliczyły, że nieopublikowanie na czas przepisów mogło narazić Skarb Państwa na stratę nawet 3 miliardów złotych. Opozycja mimo morderczego tempa będzie głosować za nową ustawą, która ma naprawić ten błąd. Choć tę sprawę można było załatwić dawno temu, przekonuje Michał Kabaciński z Twojego Ruchu. Klub poselski jeszcze kiedyś Ruchu Palikota, teraz Twojego Ruchu, składał podobne ustawy w zakresie antytransferowej polityki dużych przedsiębiorstw. Wtedy mówiło się, że jest to niepotrzebne. Nagle dzisiaj się okazuje, że jest to potrzebne, a jeszcze nawet już jak jest potrzebne, to się nie potrafi tego wprowadzić w życie. Wiceszefowa PiSu Beata Szydło oczekuje od rządu także propozycji, jak zachęcić wielkie koncerny, żeby nie wyprowadzały swoich zysków za granicę. Żeby przygotowano jednocześnie takie projekty ustawy, które pozwoliłyby na przykład reinwestować zyski w rozwój firmy, tworzenie miejsc pracy. To byłoby opłacalne. Trzeba stosować metodę kija i marchewki. Śledztwo w sprawie opóźnienia publikacji pierwotnej ustawy o rajach podatkowych wszczęła już prokuratura. Szerokie porozumienie na prawicy staje się faktem. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Polska Razem utworzą wspólne listy do sejmików wojewódzkich w wyborach samorządowych. Ogłosił to w Warszawie lider PiSu Jarosław Kaczyński. Konsumujemy to porozumienie. Porozumienie okazało się efektywne. Mamy nową jakość na polskiej scenie politycznej. Nową jakość, która będzie nam służyła dla poprawy jakości całego życia publicznego już w tych wyborach, ale jestem o tym głęboko przekonany także i w wyborach kolejnych. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego to zjednoczenie prawicy jest nie mniej ważne niż powstanie AWS-u w latach 90. Jarosław Gowin zapowiedział tworzenie obozu wolności od układów i barier, a Zbigniew Ziobro wyraził nadzieję, że zjednoczenie da szansę na dobry wynik w wyborach. Skandal w rzymskiej gastronomii. Restauracje w centrum wiecznego miasta podają tradycyjne dania przygotowane z gotowych zestawów. Kontrola inspektorów trwa od kilku tygodni.

czy mogę panu bilety jeszcze raz do kontroli, więc daliśmy te bilety, skasowała. Te legitymacje, patrzy, że tam orzełek ma głowę w dobrą stronę, czy tam jajkiem nietoczony, tam czy z 100 groszówki niezrobiony. Wszystko się zgadza, wychodzi. Mikołaj mówi, byłem pewien, że się uda. Czy mogę panu bilety jeszcze raz do kontroli? Daliśmy jej te bilety. Skasowała, już nie było miejsca na kasownik, ale skasowała. Wychodzi. Ale wiedziała, że jak będzie wychodziła, to któryś z nas znowu coś powie. Będzie musiała znowu kasować. I mówi, panowie, daję słowo, że nic wam nie zrobię, tylko powiedzcie, co żeście wymyślili. Na to Tomek. Wie pani, my z kolegami wymieniliśmy się biletami. Ha, ha, ha, ha! Kazik i piosenka Kazimierza Grześkowiaka o odmienności, o ciekawym pomyśle na samego siebie, który za chwilę rozwinie kabaret Jurki, natomiast za mniej więcej 3 minuty pojawi się w naszym studiu gość. Opowie o festiwalu, który zacznie się jutro w Polanicy Zdroju, festiwalu w całości poświęconemu twórczości jednej autorki, doskonale państwu znanej z anteny radiowej Trójki. Jeżeli odruchowo chcemy się z kimś witać słowami serwus, jestem nerwus, albo tak po prostu od czasu do czasu czujemy się zającem, cipiórem albo pierzaczkiem, to jej wina. Ona opowiedziała wszystkie historie Kazia w słuchowisku Dym z papierosa. Kazia, czyli Wojciecha Pokory, który za chwilę zaśpiewa. Proszę wyłapywać tam takie charakterystyczne dibidibidip w tle. To będzie Jerzy Dobrowolski. Mamy zaproszenia na wydarzenia tego festiwalu dla państwa, zatem proszę powoli przemieszczać się w kierunku najbliższego telefonu i zachować tam czujność, ale najpierw kabaret Jurki. Kabaret Jurki przedstawia... Heniusie. Wiesz, co ci powiem, Lutek? Nie wiem. Postanowiłem odmienić swoje życie. Rozwodzisz się z Danką? No co ty? Danka na oceanie życia jest moją boją orientacyjną. To co ty chcesz zrobić? Rozkręcam biznes, Lutek. Jaki? Ha! Uważaj. Zostaję hodowcą szynszyli. Czego? Szynszyli. Co? Chapło z dziwko, co? Ale co to jest szynszyl? Po pierwsze, nie szynszyl, tylko szynszyla. Ta szynszyla. Bo szynszyla jest rodzaju żeńskiego. Nawet ta męska. Czyli ten szynszyla to też jest ta szynszyla. Tylko, że ten. A po drugie, szynszyla to jest taki mały, włochaty królik. Tylko, że nie królik. Bo to jest szynszyla, nie? A gdzie ty je będziesz hodował? I tu pojawia się swego rodzaju kłopot. I dlatego chcę się zwrócić do ciebie i do twojej Haliny z oficjalnym zapytaniem, czy nie wynajmiecie mi dużego pokoju w waszym mieszkaniu. A po co ci nasz duży pokój? Żeby hodować szynszyle. A nie możesz u siebie w domu? No nie mogę, no wiesz, jakiego Danka ma fioła na punkcie czystości. A wam i tak nie będzie przeszkadzało. Ja nie wiem, czy Halina się zgodzi po tym, jak hodowałeś u nas świnie. Rozumiem, Lutek, nie było tematu. No ale to się na mnie nie gniewaj, hej. Ja się na ciebie nie gniewam, Lutek, ja się na ciebie nie gniewam. A powiem ci jedno, życie stwarza ci szanse, a ty ich nie wykorzystujesz. Koniec. Zdarza się, choć nie często, że mężczyzna mężczyzną chce być, że zachować się pragnie po męsko, jak James Bond, chociaż jeden dzień żyć, tyle lat przeżyć głupio i źle. Ale jak dalej żyć, teraz wie, zmieni się. Piję więc setkę gdzieś dla kurażu, potem drugą i trzecią i już. Jest tak silny i męski, jak marzył. Sam James Bond przy nim mięczak i tchórz już ma cios, jak sam klos. I świat zmienić raz. Twardy jest, wreszcie wie, że na wszystko go stać. Na 100 gram nawet, więc setka raz. W domu żona położy go spać i kac. Słowa Maria Czubaszek, śpiew Wojciech Pokora, czyli Kazio we własnej osobie, a w studiu gość Hirek Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry. Współorganizator, inicjator pierwszego festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Tak, to się zgadza wszystko. Festiwal pod hasłem Cały Kazio. Dlaczego Kazio? Akurat nie Cipiór, akurat nie Pierzaczek. Dlatego, że dyskutowaliśmy dosyć długo nad nazwą i uznaliśmy, że Kazio to była taka postać, która jest niezwykle sympatyczna, budzi dużo ciepła, a jednocześnie Maria Czubaszek o Kaziu napisała tak. Jedyne, czego żałuję w swoim długim życiu, to, że nie jestem kimś innym. Zawsze zresztą tak miałam i stąd bohaterowie moich słuchowisk tak bardzo ode mnie się różnili, a najbardziej chyba Kazio. I dlatego Kazio. Chociaż może da się gdzieś znaleźć Cipióra w Polanicy Zdroju. Na pewno się znajdzie i znajdą się również inni bohaterowie słuchowisk Marii Czubaszek. Zwłaszcza, że tam będzie wiele osób, które będą wspominały to, co Maria Czubaszek zrobiła. Właśnie, jacy goście pojawią się? Piątek będzie dniem kabaretowym. Bardzo się boję tego koncertu, ponieważ już para prowadzących wzbudza dużo emocji. A prowadzi? A będą prowadzili Maria Czubaszek i Andrzej Poniedzielski. To może pójść w ciekawym kierunku. Tak, może pójść w ciekawym kierunku, przede wszystkim czasowym. Będzie kabaret Hrabi, będzie kabaret 7 minut po i to są ulubione kabarety Marii Czubaszek. Chcieliśmy, żeby wszyscy się dobrze czuli w swoim towarzystwie i na scenie i poza nią, żeby publiczność była przede wszystkim zachwycona, ale też żeby pokazać różne oblicza Marii Czubaszek. Drugi dzień natomiast jest bardziej muzyczny, ale mówię tylko bardziej, bo to nie jest do końca muzyczny spektakl. Będzie prowadził Artur Andrus, który będzie miał niebywałe zadanie, zapanować nad dwiema kobietami, które będą z sobą rozmawiały. Będą to Maria Czubaszek i Magda Jeton. Czyli będzie to pod hasłem Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem. Zaśpiewają również pani Ewa Bem, pani Dorota Miśkiewicz, pani Kasia Groniec. Także dużo się będzie działo na tej scenie i mam nadzieję, że nikt nie będzie ubolewał z tego powodu, że w tym samym czasie na Stadionie Narodowym będzie mecz Polska-Niemcy. A poza tym mnóstwo wydarzeń towarzyszących, takich bardzo ciekawych, wymieniając z programu chociażby w piątek dancing. Tak. Właśnie, bo to kwestia wyboru, niech prawda? Niech to będzie dancing, taki więc klasyczny. Dancing z Kaziem, tak. W sobotę Nordic Walking z Marią Czubaszek, w niedzielę w Polanicy Zdroju Krakowski Salon Poezji. Tak, będzie tych wydarzeń takich towarzyszących dużo, ale ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na jedno, mianowicie w niedzielę rozstrzygniemy konkurs na pierwszy w Polsce zresztą, na najlepsze memy. internetowe. I tutaj mamy dużo zdjęć, które już są udostępnione w internecie. Można sobie dowolnie je przerabiać i w niedzielę rozstrzygniemy. Są fajne nagrody dla tych, którzy wygrają ten konkurs. Wspomnijmy jeszcze o warsztatach, na które mamy teraz dla Państwa zaproszenia. W piątek właśnie nasz gość, Hirek Magister Wrona, cytując program, będzie opowiadał o... Własności intelektualnej na wesoło. To jest temat bardzo ciekawy, który wszystkich bardzo porusza, no bo jak to, kupujemy płytę i jeszcze później musimy za coś płacić, wszyscy się tym ekscytują. Natomiast ja chcę pokazać, ile wysiłku artysta musi włożyć w to, żeby cokolwiek stworzyć. I tak jak ty jesteś artystą, bo tworzysz program radiowy, tak samo artystą jest ktoś, kto napisał piosenkę, ktoś, kto coś nagrał, ktoś, kto skonstruował ten mikrofon, do którego w tej chwili mówimy, realizator, który siedzi po drugiej stronie szyby. To są wszystko artyści, bo coś tworzą przy pomocy własnego mózgu. I chcę o tym opowiedzieć w taki sympatyczny sposób, żeby pokazać tym, którzy przyjdą na ten wykład, że to nie jest wcale ani straszne, że nie ma się czego bać, tylko po prostu powinniśmy ich szanować. Maria Czubaszek jest też artystką i dlatego wymyśliłem, żeby kiedyś zrobić taki festiwal jej poświęcony. Jutro godzina 14, wykład Własność intelektualna, a uśmiech. Mamy dla Państwa zaproszenia. Również można otrzymać zaproszenia na warsztaty po jasnej stronie. Poprowadzi pani Renata Dziurdzikowska. Proszę wybierać piątek, sobota. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. To może podsumujmy. Jutro pierwszy festiwal Marii Czubaszek, cały Kazio. W Polanicy rozpoczyna się już po południu. Zapraszam Państwa, ci, którzy kupili bilety, zapraszam na koncert wieczorny, kabaretowy. Ci, którzy nie, do muszli koncertowej, gdzie będą się również różne fajne rzeczy działy. W sobotę podobnie będzie można towarzyszyć Marii Czubaszek, która otworzy bieg Nordic Walking. To będzie coś niesamowitego, bo ja tutaj przypomnę w tym momencie słowa Marii Czubaszek, przez sport do kalectwa. I ta właśnie Maria Czubaszek otworzy ten bieg i przejdzie. I my tam będziemy. I my Państwu opowiemy, jak to wyglądało. To dziękuję pięknie za wizytę, za opowieść bardzo o festiwalu. A teraz zaprezentują się goście festiwalowi. Jako pierwszy kabaret 7 minut po. Dzisiaj przygotujemy kromkę z masłem. A kromka z masłem to nie jest taka bułka z masłem. Składniki. Jedna kromka. Jedno smarnięcie masła. 1 litr wody i rodzynki. Najpierw wałkujemy. I gdy już przekujemy wał, natychmiast pojawia nam się woda, do której wrzucamy rodzynki. Kromkę smarujemy masłem. Tymczasem rodzynki w wodzie zaczynają pęcznieć. Gdy rodzynki są już gotowe, kanapka z masłem już dawno została zjedzona. Kanapka z masłem. Ot i cała receptura. Kucharka na stole kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. Zaczęły się kłótnie, kłócą się okrutnie. Kto z nich większy, a kto mniejszy, kto ładniejszy, kto zgrabniejszy. Kartofle, buraki, marchewka, fasola, kapusta, pietruszka, selery czy groch. Kartofle, buraki, marchewka, fasola, kapusta, pietruszka, selery czy groch. Thank you. nakrzyczały się aż strach. Wzięła kucharka nożem ciach, pokrajała, posiekała nożem ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. I do garnka. Śpiewała Dorota Miśkiewicz, która również pojawi się na pierwszym festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Zaproszenia mamy. Sporo. Więc proszę się zdyscyplinować, uważnie słuchać co, gdzie i kiedy. Można dla ułatwienia zerkać w program festiwalu, który znajduje się na stronie festiwalczubaszek.pl, festiwalczubaszek pisane łącznie.pl. Obecnie w puli mamy zaproszenia na warsztaty po jasnej stronie z Renatą Dziurdzikowską i wykład Hirka Wrony, o którym sam przed chwilą opowiadał. Dorzucamy zaproszenia na krakowski salon poezji z udziałem Marii Czubaszek i Artura Andrusa, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 13 w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Teraz dalej, goście festiwalu. Zapowiem w kolejności tak zwanej odwrotnej. Ewa Bem, Kabaret Hrabi, a jako pierwsza piosenka Andrzeja Poniedzielskiego, którą zaśpiewa Jakub Blokesz. Wagą zabraną tem idzie, bawimy się w sprawiedliwość. Na jednej szali zło kładziemy, na drugiej dobro i litość. Na drugiej dobro i litość. Wszyscy się cieszą z równowagi, gardła zdzieramy w wiwatach. Wszyscy się cieszą z równowagi, wskazówkę puszczamy po latach. Wskazówkę puszczamy po latach. Oj, nieładnie człowieku, nieładnie. Oj, nieładnie człowieku, brzydko. Ty się całe życie tylko bawisz, czasem sobie zmieniasz bawitko. Czasem sobie zmieniasz bawitko. Księgami bawimy się w mądrość, zabawa to dla upartych. Z ksiąg budujemy nauki i domy, a przecież księgi to karty. A przecież księgi też karty. Raz huczą brawa, raz działa. Już się gubimy w erratach. Na ile to mądre, na ile starcze. Ktoś nas osądzi po latach. Ktoś nas osądzi po latach. Oj, nieładnie człowieku, nieładnie. Oj, nieładnie człowieku, brzydko. Ty się całe życie tylko bawisz. Czasem sobie zmieniasz bawitko. Czasem sobie zmieniasz bawitko. Jest jeszcze jedna zabawa, też popularna, choć nie nowa. Do niej potrzebnych jest dwoje ludzi i słowa, i słowa, i słowa. I słowa, i słowa, i słowa. Słowami bawimy się w miłość, słowa składamy w kwiatach. Potem przyprószą je liście jesieni, odgrzebujemy po latach. Odgrzebujemy po latach. Oj, nieładnie człowieku, nieładnie. Oj, nieładnie człowieku, brzydko. Ty się całe życie tylko bawisz. Czasem sobie zmieniasz bawitko. Czasem sobie zmieniasz bawitko. Oj, nieładnie człowieku, nieładnie. Oj, nieładnie człowieku, brzydko. Ty się całe życie tylko bawisz. Czasem sobie zmieniasz bawitko. Czasem sobie zmieniasz bawitko. O, Maśka? O, to ja. O, Przepraszam, akurat żona zadzwoniła. Przepraszam bardzo, ja wiem, że to bez sensu, ale moment. To tylko chwileczkę, przepraszam. Halo? Jak to internet nie działa? No przecież działał. A podłączyłaś do prądu? No tak, inaczej nie zadziała. No to w takim razie weź wtyczkę i wciśnij w gniazdko. A, nic. Dobra, to idź po kablu. To nic, że spadłaś. Nie, nic, nic. Nie, nie, nie musisz iść po kablu, bo będziesz kręciła się w kółko, bo on jest tam pozawijany nieźle. Nie, nie, chodzi o to, żebyś doszła do takiego miejsca, gdzie jest dużo wtyczek w jednym miejscu powtykanych i tam jest taki czerwony przycisk i weź go, kochanie, wciśnij. Dobrze, dobrze, nie panikuj, ma się świecić. A, i co, nic? Dobra, to już wiem. Tam niedaleko powinno być takie plastikowe pudło, takie duże pudło i z przodu tego pudła powinien być taki okrągły, duży przycisk z napisem power. Wciśnij go. Nie ma? A, power jest. To wiesz co, to wciśnij ten power, no. No coś mi się pomieszało. No, no dobrze, i co? A, pojawiły się literki, bardzo dobrze. Co? Nie, nie, nie, nie próbuj czytać, nie zdążysz. No. Dobrze, kochanie, to teraz, teraz musisz znaleźć ikonkę tepsy. Nie, no błagam, odwieź ikonę z salonu, proszę cię. Ikonka tepsy to jest taki malutki obrazek, malutkie niebieskie literki TP na białym tle. Mhm. Na desktopie. Na monitorze. Na telewizorze od komputera. Znalazłaś? Zuch, dziewczyna! Zuch. Słuchaj, to teraz najedź na tą ikonkę i kliknij dwa razy. Najedź i kliknij dwa razy. No przecież nie hordą tatarską, no. Tak, tak, o, tak, to, tak, tak, oczywiście, krzyknąłem. Tak, oczywiście, przepraszam. Tak, to się nie powtórzy. Tak, to było głupie i niepotrzebne. Dobrze, kochanie, chodzi po prostu o to, żebyś... Słuchaj, dobra, ja ci to wytłumaczę. Tam na biurku jest taka siwa, plastikowa klawiatura, a obok tego na takiej małej gąbce jest taki okrągły, owalny przedmiot z dołączonym do niego kabelko. Kabelkiem, nie kabelką, kabelkiem. No to się nazywa myszka, no, tak. To nawet, no, jest podobne do myszki, tak. Tak, tak, to bardzo śmieszne, ja też się z tego długo śmiałem. Kochanie, to ty chwyć tę myszkę ogonkiem do przodu. I zwróć uwagę, że jak tą myszką poruszasz, to na telewizorze będzie się ruszała taka strzałka. Nie wiem, jak to działa. No nie wiem, umówmy się, że to działa w sposób nadprzyrodzony, no. Grunt, że działa, dobrze. Ale najedź tą strzałkę na tą ikonkę i kliknij dwa razy lewym klikiem, no. I co? Pojawił się kwadrat z obrazkami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zuch, dziewczyna. Ciebie interesuje obrazek w prawym górnym rogu. Najedź i kliknij. Pojawiły się niebieskie kuleczki. Bardzo dobrze. Te niebieskie kuleczki świadczą, że właśnie się połączyłaś z internetem. O, widzisz? No nic się nie dzieje, no bo jeszcze musisz uruchomić przeglądarkę internetową. Na telewizorze od komputera, tak. Tam też, tak, szukaj. Tak, szukaj obrazka, tak. Szukaj, szukaj, tak. Nie, nie, nie, nie, nie, o to mi chodziło, nie. To nie to, że jak do psa, szukaj, szukaj, nie. Po prostu chciałem cię zmotywować tak, żebyś szukała, żebyś z werwą tak szukała, no. No, i co? No to kliknij teraz na tym obrazku. No, i co? Rozwinęło się. No i zobacz, jesteś już w internecie. Patrz, ósmy raz i znowu się udało, no. No dobra, to w takim razie ja już muszę kończyć. Jestem w pracy. Na www.allegro.pl. Odzież, obuwie, dodatki. Odzież damska. Kostiumy i garsonki. To teraz wpisz w to wolne pole wrzosowe i kliknij dalej. Dobrze, kochanie, to sobie teraz możesz tam poprzeglądać te wszystkie tam ciuchy, ale i tak nic nie kupisz, no bo nie jesteś zarejestrowana, nie? No. A koleżanka ci pomogła. Jesteś! Kochanie, mam tylko do ciebie prośbę. Umawialiśmy się... Halo? Halo? Halo? czego z ciebie taki straszny wkurz? Odwagi brak ci, żeby rzucić mnie, że masz mnie dość, boisz się przyznać. No powiedz sam, czy postępuje tak mężczyzna? Raz chociaż bądź mężczyzną i mnie rzuć. Walizki spakuj, radio, taksi wsiądź, do innej się przeprowadź, raz, dwa, trzy, bo chyba przyznasz, że tak mężczyzna zrobiłby. Żeby rzucić ją, że masz jej dość, boisz się przyznać. No powiedz sam, czy postępuje tak mężczyzna? Raz chociaż bądź mężczyzną i ją rzuć. Walizki spakuj, w radio, taksi wsiądź i do mnie znów się wprowadź. Raz, dwa, trzy, bo chyba przyznasz, że tak mężczyzna zrobiłby. Słowa Maria Czubaszek, muzyka Henryk Majewski, śpiewała Ewa Bem. Pani Marta zauważyła na akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że spełniam dzisiaj rolę takiego październikowego świętego Mikołaja, albo raczej takiej Mikołai, i pyta, czy pojawią się zaproszenia na kabareton i koncert galowy pierwszego festiwalu Marii Czubaszek, o którym dzisiaj mówimy, na który dzisiaj zapraszamy. Uwaga, odpowiadam. Pojawią się, właściwie właśnie się pojawiły. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać do Polanicy Zdroju na jutrzejszy kabareton Moje Ulubione z udziałem kabaretów Hrabi i 7 minut po, który poprowadzą Maria Czubaszek i Andrzej Poniedzielski o godzinie 20 w Teatrze Zdrojowym, albo na koncert galowy, w którym wezmą udział wszyscy wspominani dzisiaj przez nas goście, dzień później w tym samym miejscu o tej samej godzinie, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Dzwonić, wybierać 22 i 7 trójek. Zaproszenia na pierwszy Festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju czekają. A teraz premiera w charakterze takim górzysto-uzdrowiskowym, bo to trochę o Bieszczadach, trochę o świeżym powietrzu, trochę o innych sprawach. Sekcja muzyczna kołłątajowskiej kuźni prawdziwych mężczyzn z Olą co jakiś czas pojawi się na naszej antenie z nową piosenką. Proszę się oswajać. O tym, że lepiej nie będzie. Cześć, tu Ola. Pewnego dnia chciałabym zabrać moich chłopców z kuźni i wyprowadzić się na wieś. Bo ja, kiedy tylko mogę, jeżdżę do lasu. Śpię w hamaku, chodzę boso, piję wodę ze strumyczków i witam się z żukami. Zachwycam się pięknem przyrody i spokojem, jaki mogę w niej odnaleźć. Moi chłopcy chyba jednak do tego jeszcze nie dorośli. Nie byłem nigdy w górach, nie byłem nigdy w lesie, nie byłem też nad morzem, bo najlepiej jest mi w mieście. Ja w kamienicy siedzę, no bo tam mam mieszkanie. Gram w nim na komputerze, a nie na fortepianie. Ta ra ra ra, ra ra ra, co za wspaniały świat. Całodobowe sklepy i kebab. bardziej lubię miasto, bo nie ma tutaj drzew, nie zaczepi mnie żaden korzeń ani inny zwierz. I jeszcze kocham miasto za to, że nie muszę tu rozpalać ogniska, by coś zjeść. I gdy już przede mną leżą frytki, burger, no i cola, to w drugim końcu sali nikt nie zawodzi o bieszczadzkich aniołach. Ta ra ra ra, ra ra ra, co za wspaniały świat. Całodobowe sklepy i kebab. Najchętniej zaorałbym całe Bieszczady i postawił tam centrum handlowe, takie, żeby był w nim multiplex i wszystkie marki odzieżowe. I nie mydl mi tutaj oczu naturą, ja tylko chcę godnie przejść swego życia drogę. A godnie w moim wypadku to znaczy z dostępem do internetu przez całą dobę. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 18 minut do godziny 15 i to już jest najwyższy czas na powtórkę z rozrywki. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy bajeczkę wschodnią Ewy Szumańskiej, piosenkę Jana Wołka w wykonaniu Mariusza Kiliana, na koniec kulturalnie odezwie się do nas Krzysztof Jaroszyński. W pewnej wschodniej krainie wyschła raz na skutek niedbalstwa plantacja daktyli. Spłonął z powodu zaprószenia ognia karawanseraj, a wielbłąd złamał nogę, wpadłszy w dół, który zapomniano zabezpieczyć. Postanowiono więc poszukać winnego i kiedy wszystkie fakty wskazały, że za te nieszczęścia jest odpowiedzialny pewien dworzanin nazwiskiem Ali Hassan, herold wyszedł na mury, zadał w trąbę i zawołał. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

przez tego podłego lenia. On to będąc piromanem spalił karawansera i nad ranem jeno kubka z gliszcz została przez tego gnojka i wała. Rów on zrobił duży nader, w którym potknął się dromader. Jest tu świadek, co go zdybał. Niech Allah skaże Habiba. A Toli, gdy heroldowie zakończyli swą pieśń, podeszła do nich stara, wyschnięta niewiasta, pokłoniła im się do ziemi i rzekła: jestem za pozwoleniem waszych wielmożności żoną Habiba i ośmielam się zauważyć, że mój mąż nie mógł wysuszyć winnicy, podpalić karawanseraju ani wykopać dołu. A czemuż to? Zapytał herold. Albowiem już 3 lata temu Allah powołał go na swoje łono. Herold otworzył usta i za nie mówił, ale jego sprytniejszy kolega zawołał gromko. I słusznie go powołał, prawda? Należała mu się wszak kara za te przewiny. O, jakże sprawiedliwy jest Allah, bismillah. To jest armia, to zimny jest huf, wylęgarnia dla orłów i lwów. Żadne szmery, ordery, łaskotki czy łzy, słynne orły, brojlery, to my! Wcielenie seksu i szarmu, generał łysy jak marmur, raz u pewnego ogniścia zakochał się w pacyfiście. Uwili gniazdko słowicze, poglądy dzieląc i prycze. A było to to było w NATO, mój tato, to w NATO, to a my silni, my karni, wszechkrew, sojusz armii, kto przeciw, to w łeb. My rywali, szakali, olali do dna, bo morali to siema, twarde siema. Te morale jak zostali, u nas zima. To jest armia, to zimny jest huf, wylęgarnia dla orłów i lwów. Żadne szmery, ordery, łaskotki czy łzy, słynne orły, brojlery, dali. Patrzcie, kochani, a? Coście tak ręce do kieszeni włożyli, jakbyście tam sobie macali? Spójrz! Czołem żołnierzy! Generał człowiek był nieludzki, jedwabnem nosił onucki. W nastroju bywał liryczny, uprawiał taniec klasyczny. Więc armia w pierwszym mu rzędzie jezioro grała łabędzie. A było to to było w NATO, mój tato, to w NATO, to a my mieszę, tle mieszę, gdy mus, ale mieszę, tle peszę, gdy rus. Żadne kaszki, wataszki i cały ten zgon. Od menaszki do Mibon, zaraz Mibon, bo menaszka nie igraszka i będzie zgon. Padnij, powstań i zostań i leż, haruj, waruj i noga i pieś. A pod raport i buty jak kula u nóg. I za krótki jest koc, za krótka jest noc. Tylko jeleń kocha zieleń, nie czuwa wróg. To jest armia, to zimny jest huf, wylęgarnia dla orłów i lwów. Żadne szmery, ordery, łaskotki czy łzy, słynne orły, brojlery, to my. On, en, ben, ben, parszet, manszet, czyli kulturalny. Uprzejmie, dzień dobry. Dzisiaj se trochę ponawijamy o kulturze jedzenia i picia, bo nie ma się co oszukiwać. Do muzeum, a to my sobie idziemy raz na rok, albo i raz w życiu, a żre i pije człowiek co dzień. Choć wszystko wskazuje na to, że już niedługo będziemy jedli i pili trochę rzadziej. ale na razie kultura spożycia to jest tak zwany problem dnia codziennego. Najsamprzód zajmijmy się ważniejszą częścią, czyli kulturą picia, a przy okazji także zakąszania. Taż kultura jest ubogo niska. Niejednokrotnie pije się u nas alkohol niskiego wyrobu w odrażających warunkach, że wymienię je. Pije się z musztardówki, podśledzia lub ogórka rozłożonego na brudnej gazecie, nierzadko z przygodnie napotkaną kobietą nieokreślonej płci. Jest to w mordy obrzydliwe. A przecież można odbyć to samo, ale kulturalnie. Prymo. Alkohol. No, tu specjalnego wyboru nie mamy, bo jak się nabywa flaszkę w trybie nagłym w środku nocy u babci, to asortyment jest niewielki, a żądania niebezpieczne. Bo zażyczenie sobie o 4 nad ranem w Melinie szampana Clicquot, rocznik 72, może nas kosztować po prostu kopa i zrzucenie ze schodów przez bodyguard babci, czyli łysego Leona. Ale oprawę picia można wzbogacić. No choćby ten śledź na brudnej gazecie. Przecież w ostatnim czasie nasz rynek prasowy wzbogacił się o szereg nowych tytułów w atrakcyjnej szacie graficznej, często drukowanych na znakomitym papierze. Naprawdę, powiadam wam, kaszanka inaczej smakuje rozkrojona na okładce pisma Sukces. Następna sprawa. Musztardówka. Odkąd przedsiębiorstwo Pewex prowadzi sprzedaż złotówkową, możemy nabyć kilkanaście rodzajów musztardy z najsłynniejszą Dijon na czele, które pakowane są w efektowne naczynia z dobrego szkła, często o wyrafinowanych i egzotycznych kształtach. Wywalamy musztardę, płuczemy naczynie i już wkraczamy w inny poziom estetyki konsumpcji. Wreszcie kwestia przypadkowych dam podejrzanego autorytetu, często umytych już dawno i nieestetycznie odzianych. To też się da naprawić. Wprawdzie niestety to kosztuje, ale nie wolno oszczędzać na kulturze. Kupujemy jeden czysty damski szlafrok i litr szamponu. Przygodnie napotkanej damie każemy narzucić szlafroczek na jej odzież, a fryzurę skrapiamy kilkoma kroplami wonnego szamponu, co zaraz zmieni wizualny i zapachowy charakter rzeczonej damy. W najbliższym czasie opowiem, jak być w restauracji. Na razie. Akademia Rozrywki. I tak oto kulturalnie Krzysztof Jaroszyński zakończył dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Ja już powoli dziękuję, ale na do usłyszenia. Przypominam o plebiscycie. Bynajmniej najlepsza. Na kabaretową piosenkę 30-lecia, plebiscycie ogłoszonym z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA. Z danych technicznych głosujemy do 5 listopada na stronie www.ospa.ostrolenka.pl. Może powtórzę, bez polskich znaków, www.ospa.ostrolenka.pl. 6 listopada poznamy wyniki, rozlosowane zostaną nagrody wśród tych, którzy zagłosowali. Piosenki biorące udział w plebiscycie na kabaretową piosenkę 30-lecia można też zobaczyć w TVP Rozrywka, codziennie o godzinie 20, a teraz na zakończenie Akademii Rozrywki, bo my również przez kilka najbliższych tygodni będziemy prezentować piosenki z plebiscytu. Kolejna propozycja do rozważenia. Maciej Sztur i Ciasteczko. A ja w takim razie pięknie dziękuję i do usłyszenia. Kto odgadnie, o czym marzę i rozmyślam całe dnie, co zaprząta umysł, serce, ciało, duszę, kto to wie, co przedmiotem ich snów, czy to pełnia, czy nów, czy to sierpień, listopad, czy maj. Gdy się zbliża, świat przestaje dla mnie nagle liczyć się. Oczy całe mgłą zachodzą, serce śpiewa górne C. Gdy ta chwila tuż, tuż, cały drży, blednę już. Ja pożądam, ja pragnę, ja chcę. Malutkie ciasteczko, kruchutkie ciasteczko, słodziutkie, a w środku wisienka. Z niezwykłej foremki, niezwykłe ciasteczko, z ciasteczkiem się życia nie lękam.